درت لچ مدینی ته مصطفی کله کله کی دشوت سنی بپری زما کله کله درت لچ مدینی ته مصطفی کله کله کی دشوت سنی بپری زما کله کله آقا چی تا سرمی مدین کی سکونات وی خادم دی دا حرم وی کڑی ما دا خدمات وی جارو میستا دا در وی مشغولا کلنا کلا جارو میستا دا در وی مشغولا کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا ودرت لچ مدینی تا مصطفی کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا درت لچ کلا کلا مدینی منوری تا ولرد و محبوب لوستای می مخامخ درود پتا کلنا کلا لوستای می مخامخ درود پتا کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا ودرت لچ مدینی تا مصطفی کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا شاہان دی غلامان دی ہر ساعت لتزاری جی روانی قافلی دی ہر طرف ندر چلی جی کولی می سفر ور سرما کلنا کلا کولی می سفر ور سرما کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا ودرت لچ مدینی تا مصطفی کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا سر تور پشی ابل پشی پو مدینه کی گرز دالی کشکول دا عاجزی مستا حرم تا وینی والی سائل ویرا کولی دیدن تا کلنا کلا سائل ویرا کوئی دی دیدن تا کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا ودرت لچ مدینی تا مصطفی کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا ودرت لچ مدینی تا مصطفی کلنا کلا کی دشوت سلی بپری زما کلنا کلا